Ej, to jest Luta, Money Greasy, East West Rockers Crew, tak? Ej, to jest dla wszystkich prawdziwych kobiet, dla tych, które mają tą prawdziwą miłość w sobie. Tak jest. Tak bardzo chcę dotknąć cię, ej, ej. Ja liczę każdą chwilę, ja liczę każdy dzień. Tak bardzo chcę dotknąć cię, chociaż jesteś tak daleko. Wiem, że w końcu spotkamy się. Tak bardzo chcę dotknąć cię, ej, ej. Ja liczę każdą chwilę, ja liczę każdy dzień. Tak bardzo chcę dotknąć się. A ty jesteś tak daleko, wiem, że w końcu spotkamy się. Mała, ty nie wiesz to, co mówi języków. To miłość pokona nawet największe zło. Nawet mi tysięcy stą nie zmieni nigdy tego, co zapisane w księdze życia zostało. No nie, nie, nie, nie. Dotychczas było trudno, tak. A teraz wszystko łatwe jest, nawet gdy czuję twój brak. Każdy dzień bez ciebie znika szybko jak tak. Każde twoje słowo jak wolny kwiat. A ty jesteś coraz bliżej, jesteś już o krok. Choć rzeka jest głęboka, chociaż stromy jest to. Podniosłaś mnie wyżej, rozświetliłaś mrok. Ja tak bardzo chcę dotknąć cię, ej, ej. Ja liczę każdą chwilę, ja liczę każdy dzień. Tak bardzo chcę dotknąć się. Chociaż jesteś tak daleko, wiem, że w końcu spotkamy się. Tak bardzo chcę dotknąć cię, ej, ej. Ja liczę każdą chwilę, ja liczę każdy dzień. Tak bardzo chcę dotknąć się. A ty jesteś tak daleko, wiem, że w końcu spotkamy się. Ja odliczam minuty i dni, a twoja twarz ciągle mi się śni. A w głowie się pojawia tylko jedna myśl. Toczę do ciebie z tobą już za zawsze być. Jedna miłość to dar od dawna, przeskaczony nami, zapisany w gwiazdach. Jedna miłość to znak od Pana, że spogląda na nas i na stworzenia plan. Idealna kombinacja, kobieta i mężczyzna. To yin i yang, taka jest moja wizja. Ty nie przeskoczysz tego, nie obejdziesz nawet choćbyś chciał. Bo dwie połowy razem znaczą idealny stan. Pragnę dotknąć cię, ej, ej. Ja liczę każdą chwilę, ja liczę każdy dzień. Tak bardzo chcę dotknąć się. Chociaż jesteś tak daleko, wiem, że w końcu spotkamy się. Tak bardzo chcę dotknąć cię, ej, ej. Ja liczę każdą chwilę, ja liczę każdy dzień. Tak bardzo chcę dotknąć się. A ty jesteś tak daleko, wiem, że w końcu spotkamy się. Mała, ja chcę całować wszystkie twoje łzy. Chcę zabrać twój ból, ja chcę czuć to, co czujesz ty. Ej, jesteś taka delikatna, jak niespokojny z tym. Bo słuchaj, mówię ci, ej, ja chcę być tam, gdzie ty. Tam, gdzie niebo lekko dotyka wody. Odsunę spod nóg kłody, pokonam przeszkody. Będziemy tylko ja i ty, ej. Bo ty jesteś już tak blisko, jesteś tuż o krok. Choć rzeka jest głęboka, chociaż stromy jest to. Podniosłaś mnie wyżej, rozświetliłaś mrok. Ja tak bardzo chcę dotknąć cię, ej, ej. Ja liczę każdą chwilę, ja liczę każdy dzień. Tak bardzo chcę dotknąć się. Chociaż jesteś tak daleko, wiem, że w końcu spotkamy się. Tak bardzo chcę dotknąć cię, ej, ej. Ja liczę każdą chwilę, ja liczę każdy dzień. Tak bardzo chcę dotknąć się. A ty jesteś tak daleko, wiem, że w końcu spotkamy się. I choć ode mnie daleko jesteś, ja to wiem. Będziemy znowu razem, wiem, nadejdzie ten dzień. Pijemy z tego źródła, które nie wyczerpie się. Będzie dobrze, nigdy nie będzie źle. I choć ode mnie daleko jesteś, ja to wiem. Będziemy znowu razem, wiem, nadejdzie ten dzień. Pijemy z tego źródła, które nie wyczerpie się. Będzie dobrze, nie. Yeah.